स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल द्वितीय प्रथम 2057 25 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर थोरा बीना सर राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा का अंश है जीवात्मा और शरीर है प्रकृति का अंश। ये प्रकृति का अंश है जो परमात्मा का अंश है दोनों मिला हुआ है। तो प्रकृति का अंश है ये जड़ है, परमात्मा का अंश है ये चेतन है। चेतन निर्विकार होता है, जड़ विकारी होता है। जड़ तो बदलता ही रहता है, चेतन कभी बदलता ही नहीं। तो परमात्मा का अंश स्वयं है और शरीर प्रकृति का अंश है। तो संसार की सेवा के लिए ही शरीर है। शरीर और शरीर की सामग्री रुपया पैसा चीज वस्तु ये सब संसार की सेवा के लिए है, अपने काम के नहीं है। अपने इसे भोग भोगते हैं, सुख भोगते हैं, इसे हम फंस जाते हैं, इसे दुख होता है और फंस जाते हैं। तो ये तो सेवा करने के लिए है। हमारे लिए तो भगवान है, भगवान को याद करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का भजन करना। भगवान मेरे हैं और संसार मेरा नहीं है। संसार तो संसार का है, संसार की चीज है, ये संसार ही है। ये संसार की सेवा के लिए है। तो संसार की सेवा करना इनसे और अपना भगवान में प्रयत्न करना कि दो विभाग कर लो, अपना दो विभाग। संसार का अपना निर्वाह मात्र करना है। निर्वाह मात्र रोटी खा ली, कपड़ा पहन लिया, जल पी लिया, मकान ले लिया, अन्न जल मकान और कपड़ा, ये चार चीज जिससे अपना निर्वाह हो जाए। स्वाद सुखिनी नहीं, स्वाद सुखिनी नहीं, केवल निर्वाह जिससे हम जीते रहे और जीते हुए सेवा कर रहे। इतनी सेवा मैंने ली और सेवा करी संसार की, सबकी सेवा करी, सबको आराम पहुंचाना। ये आराम के लिए ही चीजें मिली है, संसार के लिए ही, भोग होने नहीं है। यही तानु काला पाला विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंतर खुदाई। यह तनु कारोबार विषय, इस शरीर का विषय भोग नहीं है, मनुष्य शरीर का नहीं है। ये दूसरे शरीर में है, मनुष्य शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए इन शरीरों के थोड़ा उपकार करना, इससे भी पुण्य होता है और भगवान का वचन करना इससे भी चित्त शुद्ध होता है। तो दोनों पाद परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। संसार की सेवा भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए और भगवान का भजन भगवान की प्राप्ति के लिए। तो सेवा करनी संसार की और सेवा के लिए ये सामग्री है। जल सामग्री इतनी है, सब संसार की है, संसार की सेवा के लिए है। ये अपनी नहीं है, अपने सुख के लिए नहीं है। मन शरीर सुख होकर ही नहीं है। जैसे खेत में कोई जाता है तो खेत में आराम के लिए नहीं जाता है, खेत में काम करने के लिए जाता है। इतने शरीरों को बोलते हैं क्षेत्रम, ये खेत है, इसमें काम करना है। मानव चीज वस्तु आता है तो सेवा करनी और भगवान को याद करना, भगवान को याद करना, ये काम है खास। इस वास्ते शिशु शरीर संसार के सुख भोगने के लिए नहीं है, ये निर्वाह तो अपना करना है। निर्वाह किए बिना तो जीवेगा कैसे, जीवेगा नहीं तो सेवा करेगा कैसे। तो जीने के लिए अंदर जल और वस्त्र और मकान, ये अपने निर्वाह के लिए लिया। निर्वाह अपना हो जाए और सेवा संसार भी हो जाए और अपने भगवान का वजन हो जाए, यही तनों का विषय न भाई। विषय सुख है, सुख संसार के लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। तो सिद्धांत ये पकड़ लो कि अपने सब संसार को सुख पहुंचाना है, सेवा करना है। सेवा करने में मनुष्य ही एक है और कोई नहीं है, और मनुष्य के सिवाय देवता है, वे अपने अपने ड्यूटी में जाते हैं। वायु है, तेज है, जल है, ये सब ड्यूटी में जाते हैं, सबको आराम पहुंचाते हैं, ये सेवा नहीं कर सकते। सेवा करने वाला एक मनुष्य है, मनुष्य द्वारा ही सेवा होती है। वृक्षों की सेवा ले सकते हो आप, पशुओं की सेवा ले सकते हो, पशुओं से दूध ले सकते हो, पशुओं से जट ले सकते हो, पशुओं से काम ले सकते हो, अर्थ ला सकते हो, संसार काम ले सकते हो, पर संसार के वे सेवा कर नहीं सकते। सेवा ले सकते हो आप, सेवा करने का एक मनुष्य है, मनुष्य के भीतर ऐसी है जो सेवा करने की योग्यता है। मनुष्य सेवा के लिए ही है, इनके पास मार्ग सामग्री सब सेवा के लिए है। और भगवान को याद करना अपने लिए, भगवान को याद करना, और सेवा भी भगवान ने करी, भगवान के नाते संसार भी, भगवान का है संसार, संसार परमात्मा का है। इस वास्ते परमात्मा की प्रसन्नता के लिए संसार की सेवा करनी, संसार की सेवा से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान के भजन से भी, दोनों ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। परमात्मा की प्राप्ति के साधन के लिए ही काम करना है, सबको सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, सबको आराम सुख पहुंचाना, ये काम है इसका। और भगवान का वर्णन करता, भगवान याद करना, भगवान को याद करना और सबको सुख पहुंचाना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, कम से कम कम दुख और दुख किसी को नहीं। तन कर मन कर भसन कर दे तन गाऊ दुख, तन कर मन कर भसन कर दे तन गाऊ दुख, तुलसी पातक जरत है देख तुझके मुख, उसके मुख दर्शन दर्शन करने से दुख दूर होता है, दर्शन करने से पुण्य होता है, पवित्रता आती है, तो आराम पहुंचाना। मनुष्य का काम सब उस पहुंचाना, आराम पहुंचाना, याद करना, भगवान का वजन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के स्मरण में लगना है, ये खास काम है। और संसार सेवा दो काम है, ये जड़ चीज है, ये अपने लिए नहीं है, ये सब की सेवा के लिए है, सब सुख पहुंचाने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए। और भगवान का भजन करना, भगवान को याद करना, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, भगवान से एक ही प्रार्थना करो कि मना हे नाथ भूलू नहीं, भगवान को तो याद करना केवल, अच्छुता स्मृति मात्र है ना, भगवान की सेवा याद मात्र, भगवान को याद मात्र करना। कुंती माता ने कहा कि कृष्ण ये पांडव तेरे भाई है, दुख पा रहे हैं, तो कहा के देखो बुआ जी, द्रौपदी का चीर कैसा है तू मेरे को याद कर भैया, तो नख हुआ नख हुआ नहीं हुआ। और युधिष्ठिर ने राज्य दिया, सब दे दिया, राज्य दे दिया, संपत्ति दे दी, सब दे दिया, भाइयों को लगा दिया, द्रौपदी को लगा दिया, जो में सबको, मेरे को याद ही नहीं किया। भगवान केवल याद करो, केवल याद करो, और कोई जरूरत नहीं, केवल याद करने मात्र से भगवान खुश हो जाए, केवल याद करने मात्र से शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे आप, पवित्र हो जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा। केवल याद कर रही ये नाथ ये नाथ, और मांगो यही नाथ आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, बस ये कृपा करो तो आपको भूलू नहीं, भगवान को नहीं भूलेगा, सब काम ठीक हो जाएगा, आप साफ है सत ही स्वाभाविक ही संपूर्ण को संपूर्ण काम हो जाते, आप साफ है। तो भगवान को याद रखना और संसार की सेवा करना, ये दो काम असली है, मनुष्य काम दो ही है, एक तो संसार की सेवा करना, एक भगवान को याद करना, दो काम करना अपना, दो काम शिवा से भी अंतर शुद्ध होगा, तो भगवान की याद करने से भी अंतर निर्मल होगा, भगवान में प्रेम होगा, भगवान प्यार होगा, भगवान अच्छा लगेंगे, क्यों भगवान का अंश है, हम खास भगवान का अंश है, और ये संसार का अंश है, तो संसार का अंश से संसार की सेवा, तो भगवान का अंश से भगवान की सेवा, अपना कुछ है ही नहीं, भगवान है सभी, तो भगवान के चरणों में लग जाना, फिर उनकी सेवा करना, ये खास काम है हमारा, भगवान सेवा संसार की सेवा करना। तो जड़ पर जितना है नाश वाल चीजा है, इनके इसी तरह शुभ होगा नहीं, अपना केवल निर्वाह जिसे हम जीते रहे हैं, क्योंकि जीतना है सेवा करने के लिए, जीते नहीं रहे तो सेवा कैसे करेंगे, इस वास्ते निर्वाह मात्र है अन्न जल और वस्त्र और मकान, ये केवल जीने के लिए, अपने रक्षा के लिए, जीने के लिए, इसमें रहने के लिए, रह करके सेवा करो। तो संसार की सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दो काम मुख्य है अपना, हरदम भगवान को याद करो, भगवान का नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान की लीला पढ़ो, भक्तों का चरित्र पढ़ो, भक्तों का चरित्र भगवान का चरित्र लीला पढ़ो, तो रात दिन लीला में लग जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा, सेवा करो सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, केवल सेवा करो और भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, संसार की सेवा करो, संसार की सेवा भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे जैसे बालकों की सेवा करोगे माँ बाप खुश हो जाते हैं, ऐसे भगवान है सबके माँ बाप है, तो संसार की सेवा करने से भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और उसी प्रसन्नता से भगवान की भक्ति मिलेगी, और भगवान के चरणों में प्रेम होगा, ये भगवान प्यारे रहेंगे, भगवान अच्छे लगेंगे, भोग भोगने से संसार के पीछे फंस जाओगे, संसार के भोग भोगने से संसार में फंस जाता है, और इसे फायदा नहीं होता, नुकसान होता है, इस बात से नुकसान ना करके भगवान को याद करो, संसार को सुख मचाओ और भगवान को याद करो, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, लोग और भरोग सब शुद्ध हो जाएंगे, जीना और मरना सब ठीक सार्थक हो जाएगा, जीवन भी सार्थक होगा तो मन भी सार्थक होगा, अपना मतलब नहीं है संसार की चीज से, ऐसे संसार का सुख मचना है, अपना मतलब केवल जीवन से है, भगवान को याद करना, भगवान से यही मांगो कि हे नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलो नहीं, भगवान याद रखो, अच्छा सर बात रहना, भगवान के याद मात्र करने से अंतर शुद्ध होता है, केवल याद करने से। याद करने से अंतर शुद्ध हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। खूब उत्साह से, उत्साह रखना, मन में उत्साह, उत्साह से काम करो, उत्साह से सब काम होगा ठीक है। उत्साह याद हो जाती है, कठिन काम शुभ हो जाता है और हिम्मत हार देने से शुभ काम कठिन हो जाता है। शुभ काम भी कठिन हो जाता है हिम्मत हार देने से, हिम्मत हारने से कठिन काम भी शुभ हो जाता है। मनुष्य करता है भजन, तो मनुष्य हमें ही, हमारे क्या काम ही है? भगवान का भजन करना, भगवान का काम करना, भगवान की सेवा, संसार की सेवा, दो काम है। भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना, संसार को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना। वो आराम पहुंचाने से हमारे को आराम मिलेगा, भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान जैसे बालकों की सेवा करने से उनके माँ बाप खुश हो जाते हैं, ऐसे संसार की सेवा करने से भगवान खुश हो जाते हैं, संसार भी खुश होगा और भगवान भी खुश होंगे। सबके साथ में प्रेम का बर्ताव, अच्छा बर्ताव, अच्छा बर्ताव करने से दुनिया मात्र की सेवा, काम क्रोध लोभ आदि के वश में न होकर के सबको सुख पहुंचाओ तो दुनिया मात्र की सेवा होगी, संसार मात्र की सेवा का माध्यम होगा। जो दुराचार नहीं करता, कैसे नहीं पहुंचाता, कष्ट नहीं पहुंचाता, कष्ट नहीं पहुंचाता, उसे द्वारा सेवा होती है। किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, आराम पहुंचाना, सबको सुख पहुंचाना, अन्ना और ज्यादा सबकी सेवा, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा सब सबकी सेवा, सबको आराम पहुंचाओ, बालकों को पढ़ाओ, उनको गीता याद कराओ, पढ़ाओ, पढ़ाने में शासन करो, तो बालकों को सेवा है। शरीर है उसको भी संयम ही बनाओ, आराम दर नहीं, आराम नहीं, संयम से बना करके इसके द्वारा भी सेवा करो, पदार्थों के द्वारा सेवा करो, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे। सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे सदुरा भया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद में आनंद मन होता है, कभी किसी को दुख ना हो, संताप ना हो, हृदय से सबको सुख पहुंचा, ऐसे अंतर शुद्ध होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, मानव शरीर मिला ही केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है। परमात्मा की प्राप्ति हो गई, फायदा होता है, मानव शरीर मिला केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो भगवान की सेवा करनी, भगवान को याद करना और भगवान के संसार की सेवा करनी, एक भजन है, एक सेवा, काम करना सेवा का और नाम लेना भगवान का, और भगवान मेरे हैं, संसार मेरा नहीं, संसार तो छूट जाएगा, संसार की कोई चीज साथ नहीं रहेगी, सब चीज छूट जाएगी, और भगवान हृदय साथ में रहेगी, भगवान हृदय में है। सर्वश्रेष्ठ मेरे सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय संतुष्टि, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, तो भगवान हमारे साथ रहने वाले। संत महात्मा ने कहा कि हम प्रेम करें किसी, भगवान साथ में कोई रहता ही नहीं, संसारी चीज साथ में नहीं रहती, माँ बाप भाई बंधु कुटुम्बी स्त्री पुत्र आदि साथ नहीं रहते, ईश्वर हरदम साथ रहता है। नरकों में जाओ तो ईश्वर साथ में, स्वर्ग में जाओ तो ईश्वर साथ में, वैकुंठ में जाओ तो ईश्वर साथ में, मृत्यु लोग में जाओ तो ईश्वर साथ में, ईश्वर सबके साथ में, वो हमारा है। ईश्वर जन्म का साथ है, ईश्वर सर्वाधार, सदा संगति सदा साथ रहने वाला ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण करूंगी तब हो मेरा पार, दुखी का वही ठिकाना है। किससे करिए प्यार यार, कोई समाधान, क्यों संसार की सेवा करना है। सब समय भगवान के भजन में लगो। तस्मा सर्वे सुखादेश सब समय भगवान को याद करो। काम धंधा करते हुए भी बहुत याद करो। भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे हैं, भगवान के साथ अपना बना। क्योंकि ईश्वर हर्ष जीव हो रहा है, ईश्वर बात जीव हर्ष ईश्वर से परम पिता परमेश्वर है हमारे सबके सबके परम पिता परमेश्वर है। इस बार से परमेश्वर की सेवा में रात दिन लग जाना, संसार की सेवा लग जाओ, भगवान खुश हो जाएंगे, भगवान राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, सब खुश पहुंचाओ, भगवान खुश हो जाएंगे। इस बात से सच्चे हृदय से सबको सुख पहुंचाना और भगवान को याद करना, भगवान का नाम लेना, कीर्तन करो, जप करो, भगवान ने भी लगाओ, भगवान की लीला कथन करो, वो सुनो कहो, उसे अंतंग शुद्ध होता है। भगवान की कथा सुनने से गाने से अंतंग शुद्ध होता है। लोग और परलोक सब ठीक समझ जाए, सब पवित्र हो जाते हैं। खास काम है भगवान का भजन करना, संसार सेवा करना, दो काम हर समय दो काम। तो सब उनका काम धंधा सब संसार निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, एकदम शुद्ध। और भगवान को याद करने से निर्मलता आ जाएगी। इसी वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को याद करना। आज वर्षा होगी ठंड होने से भीतर बैठे हैं, ठीक समय होगा बाहर बैठ जाएंगे, सुनाएंगे बातें। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, एक ही बात है। सर्वेषु कालेषु मां मनस्पर युद्ध च, भगवान को याद करो और काम धंधा करो, संसार सेवा करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।